بابا یا غوطہ یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا بلیوں کے سردار ہیں غوث آزم تم ان کے گن گاؤ پکارو یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا مدد کر یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا امداد کو امداد کو از رنج و غم آزاد کو شاد کن یا غوث آزم دستگیر تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا بلیوں کے سردار ہیں غوث آزم تم ان کے گن گاؤ پکارو یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا پکارو یا شاہ جاؤں سے آزم دستگیر سراتے ہیں کبھی جنات تیرے نام سے ہے تیرا اب دب دبا جاؤں سے آزم دستگیر آپ جیسے پیر ہوتے چاہر در در پھرے آپ سے سب کچھ ملا یا غوث آزم دستگیر تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا بلیوں کے سردار غوث آزم تم ان کے گن گاؤ پکارے جا شاہ جیلا جا شاہ جیلا مدد کر یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا پکارو یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نا خواب میں واسطہ سرکار کا یا غوث آزم دستگیر ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں رہے ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں رہے ہو کرم بہرزیا یا غوث آزم دستگیر تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا بلیوں کے سردار غوث آزم تم ان کے گن گاؤ پکارو یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا پکارو یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا مدد کر یا شاہ جیلا